mambo mazito haya yaliwadiriki wenzetu kwa ajili ya huu Uislamu, waliupigania Uislamu wakatoa kila kilichokuwa ghali na nafisi, bali wakazitoa roho zao. Wako ambao walikuwa tayari kuua baba zao kama tulivyoona, na wengine wako tayari kuua watoto wao na ndugu zao kwa ajili ya i'la'u kalimatillahi azza wa jalla, mpaka Uislamu ukaenea katika al-ahya al-ma'mura, ukaenea kila mahali katika ulimwengu. Leo hakuna mahali katika nchi eti hakuna mtu amesikia Uislamu, lakini ni kwa sababu ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kukisakhirisha kikundi hiki ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuipigania hii dini. Kabla ya kuingia kwenye mapambano pale, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwahamasisha Waislamu katika kupigana, akawahamasisha sana kwamba watafute pepo, kadhalika wafanye subra wakati wa kukutana na maadui, kama anatia hamasa. Kisha akauchomoa upanga wake akaunyanyua juu sallallahu alaihi wasallam, akasema: man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqi, ni nani atakaye uchukua upanga huu kwa haki yake akautumia inavyostahiki. Wakasimama watu mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Dujana, Abu Dujana sasa mimi ndio uchukua. Basi Abu Dujana akamwambia: ya Rasulullah, ma haquhu, upanga haki yake nini, nipi haki yake? Qala an tadriba bihi wujuha al-aduwi hatta yanhani, ni kuupiga, kupiga kwa upanga huu nyuso za maadui mpaka upinde, huu ndio haki yake. Qala ana akhudhuhu bihaqqihi ya Rasulullah, akasema mimi basi nitauchukua kwa haki yake ya Rasulullah. Fa atahu iyyah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa. Alipouchukua Abu Dujana akafunga kilemba, akafunga kichwa chake kwa kitambaa, aswaba ala ra'sihi isaba, akafunga vizuri kichwa chake kwa khirqa, kwa kitambaa. Wajala yabtakhiru baina as-saffayn, akawa anatembea kwa kudunda katika safu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: innaha la mishyatun yubghidhuha Allahu illa fi mithli hadha al-mawqif, mwendo huu anauchukia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hapendi mtu kutembea namna hii. Illa fi mithli hadha al-mawtin, isipokuwa katika mfano wa sehemu kama hii, kuonyesha ule ujabari. Akawa anatembea kwa kudunda na ule upanga wake, atembea kwa matao kama Waswahili wanavyosema. La haifai, wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqa al ardh, innaka lan takhriqa al ardh wa lan tablugha al jibala tula, huwezi kuitoboa ardhi wala huwezi kuyafikia majabali kwa urefu, hata udunde vipi, urukeruke vipi, kwa ni jambo lisilofaa. Lakini katika sehemu kama hii, hapa ndio mahala pake. Sasa Abu Dujana akawa amechukua upanga ule. Hii ni katika kuwashajisha Waislamu katika jambo la mapigano. Suala la Hamza ibn Abdul Muttalib, amu Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Wahshi anaeleza mwenyewe kwamba yeye alikuwa ni mtumwa wa Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im anafahamika, Jubair ibn Mut'im bin Adi. Sasa ammi yake Jubair ibn Mut'im anaitwa Tu'aima ibn Adi. Huyu ni Jubair ibn Mut'im ibn Adi. Baba yake ni Mut'im bin Adi, ammi yake ni Tu'aima ibn Adi. Sasa Tu'aima ibn Adi aliuawa katika vita vya Badr. Sasa walipokuwa wanakwenda vita vya Uhud, au kabla ya kuenda kule, Jubair ibn Mut'im akamfuata huyu Wahshi, akamwambia ukimuua Hamza kwa kulipiza kisasi cha ammi yangu, fa anta atiqun, basi wewe utakuwa umeachika huru. Huyu Jubair ibn Mut'im alikuja kusilimu baadaye, kama vile Wahshi alikuja kusilimu pia. Kwa hiyo Jubair amwambia ukimuua yule Hamza yule, kwa sababu yule amemuua ammi yangu mimi Tuaima, ukimuua yule mimi nimekuacha huru, fa anta atiqun. Sasa anasema mimi nikatoka pamoja na watu, na nilikuwa kuntu rajulan habashiyan, nilikuwa ni mtu wa Kihabeshi, si Mwarabu, ni Mhabeshi. Asema aqdhifu bil hirba, naweza kutumia mkuki. Maana katika sifa kubwa ambayo alikuwa yeye anasifika nayo au Mahabeshi anasifika nayo ni kutupa mikuki, kuna kupiga mishale na kuna kutupa mikuki. Sasa asema aqdhifu bil hirba qallama ukhti, mara chache sana nakosa. Nikirusha mkuki wangu, nikiutikisa, nikiurusha namna hii, basi lazima nikupate. Ni mara chache sana nitakosa. Mnyama anakimbia, anarushiwa, na unampata. Sikwambii kitu kilichosimama. Kwa hiyo ni mara chache, qallama ukhti biha shay'an, mara chache sana nakikosa kitu kwa huo mkuki. Sasa anasema yalipokutana, watu walipokutana, mimi nikatoka nikawa namtazama Hamza, namfuatilia tu yule. Asema nilipomuona, arada an-nas, yani hata raaituhu fi urdi an-nas ka'an mithla al-jamal yahuddu an-nas, asema ni mfano wa fahali la ngamia alivyo, awaangusha watu tu, piga huyu, abwaga tu. Hamza anawaangusha watu tu, basi hakuna kitu kinasimama mbele yake isipokuwa na kibwaga chini. Nasema mimi nikajificha mahali kwenye mti au kwenye jiwe hivi, ili akurubie kwangu. Mara akanitangulia Sibaa bin Abdul Uzza. Alipomwona Hamza yule, Sibaa bin Abdul Uzza akamwita, akamwambia halumma yabna muqatti'ati al-budhur, ni maneno ya matusi, lakini maana yake kwamba njoo ewe mtoto mwanamke mwenye kukeketa watu. Halumma yabna muqatti'ati al-budhur, njoo. Hadha Hamza, Hamza tu huyo hapa, Hamza. Basi asema mimi hazastu hirbati, nikautikisa ule mkuki wangu, hatta idha raditu, mpaka liporidhia sasa, dafa'tuha ilayhi, nikaupeleka kwake, nikaurusha kwenda kwake. Fawaqat fi ahsha'ihi, kwa hiyo ukaingia katikati ya tumbo, matumbo yake. Hatta kharajat min baini rijlaihi, mpaka ukatokeza katika miguu yake. Kwa hiyo alimkita nao ukatokea upande wa pili, ukatokezea kwenye miguu. Fa radiyallahu ta'ala anhu warda, sasa nikamwacha nao mpaka akafa nao hivyo hivyo. Baadaye nikarejea nikachukua hirbati. Asema walam yakun li bighairi haja, sikuwa mimi na haja na mwingine tena, nishamaliza kazi, nikawa nimemuua, nasubiri niachwe huru tu. Falamma qadimtu makkata utiqtu, nilipofika Makka nikaachwa huru. Wahshi alikuja akasilimu, alisilimu baada ya hapo na akatubia, na Allah subhanahu wa ta'ala alimuwafikisha katika Uislamu wake. Yeye ndiye aliyemuua Musailima al-Kadhab katika vita vya walioritadi. Na Musailima al-Kadhab, kuna watu walitadi wakamfuata yeye kwa sababu alidai utume Musailima. Kwa katika vita vile vya Al-Yamama, wakati wa Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yeye akamuua Musailima al-Kadhab. Anasema mwenye katika maneno yake, qataltu waliyallahi wa qataltu aduwa Allah, katika maisha yangu nimemuua kipenzi cha Allah. Jahiliya ilikuwa ujinga, ukafiri, nimemuua kipenzi cha Allah, yani Hamza, na nimemuua adui wa Allah baada ya tauba na kuwa Muislamu. Wa alislamu au at-tauba tutajubu ma qablaha, tauba inavunja yote ilikuwa kabla. Kwa hiyo وحشي أكون مسلم. كذلك جبير ابن مطعم بن عدي الإسلام أكون صحابة نمت بورا بعد يا فيتب أحد. كيو سيسهيه يلي مامو اللي تنقى كوانبا هندو بنت أمية بنت عتبة مكي وابو سفيان ndiye alimtuma Wahshi, habari zinaelezwa hivyo na baadhi ya watu wanafuata wanachukua habari za sira kupitia baadhi ya musalsalat na baadhi ya tamthiliyat, yani kwenye tamthilia wanachukua habari za sira kule katika tamthilia risala. Si risala ni kitu cha zamani kilikuwa kimetengenezwa, lakini kuna ushia ndani yake, wanaelezea vita vya Uhud. Sikumbuki ni risala kitu gani risala, naam, wanaelezea kwamba Hindu bintu Utba ndiye ambaye aliyemwandaa Wahshi pamoja na mumewe Abu Sufyan, na yote ni kutaka kulipiza kisasi cha dhidi ya Bani Hashim. Maneno ya urongo. Kadhalika wanaeleza kwamba Hindu bintu Utba alikwenda kulitafuna ini la Hamza, kadhib wazur, ni uongo na uzushi, mambo hayakuwepo. Kwa hiyo habari za tarehe hazichukuliwi kupitia tamthiliyat na musalsalat. Jambo hili lilipangwa na Jubair ibn Mut'im kulipiza kisasi cha ammi yake ambaye ni Tuaima ibn Adi. Huyu ni Jubair ibn Mut'im bin Adi, ammi yake ni Tuaima bin Adi. Na wote hawa wawili aliipanga njama za kuuawa Hamza alislimu, na kadhalika aliyebashiri kumuua Hamza alislimu. Allah akawafikisha katika hilo, wataenda kutana katika aljanna huko biidhnillah. Allah akiwa amewafikisha hawa watu wabora wawili katika hilo. Hamza ameshuhudiliwa yeye kwamba ni katika watu wa peponi, bali yeye ndio sayyidu shuhada katika maraka ile ya Uhud. Watu wamepata taabu katika Uislamu. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يتوشى mbweka spika andani kida. Kwanza katika kutoka nitoe nasaha kuhusiana haya tunayo yasoma, kwa wanafunzi hii tunayosoma ni ilmu yataka jiddi, yani yataka kujipinda. Ilmu haitaki maskhara. Watu wengi wanafeli katika jambo la ilmu kwa sababu hawaichukui ilmu kwa jiddi. Yani mtu katika jambo la elimu anachukua kama jambo la mzaha mzaha hivi. Kwenye darasa za ilmu kama vile story fulani hivi. Yani hatuchukui kwamba hii ni ilmu. Haya ni makosa watu wengi wanayofanya. Kwa kiasi ambacho udhibiti wa ilmu unakuwa ni mdogo. Kiasi kidogo sana. Mtu ashapata taarifa kasikia khalas imeisha. Yani tulabu ilmi katika usuri hizi wengi wao wamekuwa hawana tofauti na wale almustamiun, mwenye kusikiliza. Ukijiweka katika manzili ya mwenye kusikiliza, wasikiliza tu, umesikia leo jambo limepita khalas, kesho usubiri jingine, huwezi kupata ilmu kwa sababu hutakuwa na tofauti yote na ammi. Kuna tofauti yote na mtu ammi, yani mtu wa kawaida ambaye hajishughulishi na ilmu. Kwanza wakati wa kuchukua ilmu mtu atakiwa awe na jiddi, kwa maana awe hadhir katika kutafuta ilmu. Pale unaposomeshwa uwe hadhir na uhakikishe unaelewa pale pale na tunayozungumza. Lakini pia baada ya hapo lazima upate wasaa wa kufanya muraja kile ulichokisoma na kukitafakari na kukifikiria. Yani utoe wakati mwingi zaidi sasa ukitafakari na kukisoma kile ulichokisoma. Lakini ukija umekaa usikilize tu, au una kitabu chako kweli waandika hivi, alafu kifika nyumbani basi kadhia imeisha, tutasubiri kesho. Ukija ukiulizwa yaliyotangulia huko nyuma, yani tukirudi darasa 5, 7 nyuma huko, ukiulizwa huna chochote unachokijua. Sasa maana yake nini? Faida iko wapi? Sasa elimu haisomwi namna hiyo. Ni lazima kila kinachosomeshwa uwe hadhir, lakini pia ukifanyie mudhakara, ukirejee. Na mara nyingi pia nauliza hapa baadhi mfano tafsiri za aya ambazo tumezisoma, masaili mbalimbali. Tunaona watu wako mtu shadda lintibaa, tunaona yuko hadhiri hivi labda, lakini subiri mwezi tu alafu njoo muulize. Hamna kitu gani? Ni ule mfumo wa watu wanakwenda nao kwenye kusoma. Sasa watu hawasomi namna hiyo, ilmu haichukuliwi hivyo. Na wengine haoni vibaya wala ajisikii kwamba atajisikia kwamba leo kakosa, kesho atakuja. Kuna leo aje akakosa, kapita siku mbili akakosa, siku mbili kaja leo, hamna shida kwake. Kuna mambo muhimu mwingine, mambo mengine muhimu zaidi, lakini amekuja popongo kwa ajili ya kusoma, si kwa ajili ya mambo mengine. Lakini kisha kuwa mwenyeji, kisha kuwa na masuhulia, basi yeye haoni kwamba. Lakini kinachosumbua zaidi inaonekana ni hizi tasjilati, hizi recordings, kwamba si mtasikiliza. Sasa utasikiliza ngapi? Kuna tofauti gani sasa wewe kusema utasikiliza na yule ambaye hayupo hapa? Maanake zinafika mbali, zinawafikia watu mbali huko. Sasa kuna faida gani? Kuna tofauti? Si ukae huko mbali basi, usikilizie huko mbali. Kama kusikiliza, kusoma ni kusikiliza tu. Wewe kuna utofauti baina ya kuwa wewe uko hapa na mtu anaisikilizia mbali. Wewe uko hadhir, wapata faida, usikiliza. Ni ibada pia katika masjid, baitu min buyutillah. Kuna fadhila unazipata katika majalisi kama hizi. Sasa ikiwa wewe huoni kwamba hakuna shida, darasa mbili tatu zilizopita au tano, hata 10 zikipita, si tayari na simu mimi nitasikiliza? Tuseme hivi, ungebaki kwenu ukasikiliza, ya nini kuja huku? Sasa naona kuna hali hizo kuzembea. Lakini jambo la kusikitisha zaidi, pakitokea mpira, kuna watu hawaji kwenye darasa, toka kwenda kuangalia mpira, au akili zao hazipo kabisa, haiko hadhira, itakuwa ngapi uko tayari? Yani yeye hayupo, yeye kitu kikubwa anachokifikiria ni mpira. Ittaqullaha rabbakum, mpira utakusaidia nini? Wa ulimsaidia nani mpira? Nani alishabikia mpira akafanikiwa? Nani zaidi ya kuwa ni upumbavu tu ambao unajipachika nao mwenyewe? Sasa sipati picha ya mtu salafi ashaelewa, alafu kuna durusi kama hivi na umuhimu wake, anapoteza wakati wake katika mambo ya kipuzi kama haya. Unapoteza wakati. Wewe wajua thamani ya wakati? Haya yote tunayozungumza sisi, thamani ya wakati, wewe mwenyewe umechelewa kusoma. Pengine kitabu hiki ndio ukisoma leo, pengine masala haya kwenye kitabu hiki ndio unasoma leo, ndio mara yako ya kwanza. Siku zote ulikuwa wasikia tu. Sasa umechelewa, na umri wako una miaka mingapi? Sasa utakiwa ujiangalie, ujipime, una miaka mingapi na umefika wapi, umesoma nini? Naeleweka? Mnanielewa ninachokisema? Unatakiwa ujipime kwenye hilo. Haya ni masala ya kusoma watu kabla ya kufika hata miaka 20, 21, unatakiwa ushasoma vitu kama hivyo vio. Haya, ushasoma, lakini pia lengo la kusoma kwako ujiwasomeshe wenzako. Sasa wewe mwenyewe upatilize, utasomesha vipi? Si utawadanganya tu. Uongo tu, wadanganya tu. Utapata dhambi. Utapata madhambi. Unanielewa? Hembu kuweni na jiddi katika jambo la ilmu. Ilmu si jambo jepesi. Tushai kusoma kitabu hapa bado? Nadhani lakini kuna baadhi ya watu leo kuwasomesha, lakini mimi kumbukumbu yangu kikitabu nimekisoma takriban miaka 29 mpaka 30 iliyopita. 29 mpaka 30 iliyopita. Tangu kukisoma kitabu hiki. Naweza kukisomesha siwezi. Sasa utakupa mwaka tu alafu njoo ukae hapo kusomesha. Mtudanganye mpaka tukome. Watu lazima wapatilize ilmu, na ilmu ni mapokeo, ilmu ni mirathi. Hawa wasoma kwa ajili ya kuwasomesha hawa, neno kwa neno linakwenda, hii hapa maana yake hivi, hii hapa hivi, watu wajue, ndio sawa. Hakuna ujanja ujanja ndani yake. Sasa naona mko na ujanja ujanja mwingi sana, wengi wenu mko hivi, ila wachache marahimahumullah, lakini wengi katika wasomaji naona wako ujanja ujanja sana. Tuna tuna vitabu angaiko tunasema labda ajua sana. Pingine aelewa anachokisoma. Haya, fungua huku mwanzo tu, tuangalie huku. Haya, msoma hapa. Tutasikia kigumizi cha ajabu. Sasa jambo si la sawa hili. Tujitahidini kusoma, tuondoshe ujinga kwenye nafsi zetu, ili tuondoshe ujinga jamaa zetu. Tutarudi katika miji yetu. Watu watahitaji kusoma. Tutawasomesha. Na sio ukifika tu kwenye mji wenu kitabu cha kwanza Nuru ya Yaqini, kwa sababu kuna mlango umeuelewa. Masala ni kwa tadarruji. Yatatosha wale. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.